Był taki epizod, w którym odwrócił się, ściągnął spodnie, wypiął tylną część ciała w kierunku składu sądzącego, a następnie zrobił kupę na ławie oskarżenia.